do zabudowy, wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku dni znane będą wyniki badań, które mają potwierdzić, czy mieszkanka Stargardu ma cholerę. Pożar hali firmy chemicznej w podwarszawskim Sochaczewie, ogień gasi 9 zastępów strażaków. W Berlinie apele o powstrzymanie odradzającego się rasizmu w rocznicę zamachu na Hitlera. Kobieta z podejrzeniem cholery jest w stanie stabilnym, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Takie informacje przekazali lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, do którego trafiła mieszkanka Stargardu. Konieczne są dalsze badania, których wyniki będą znane w ciągu kilku dni. Tak mówi profesor Miłosz Parczewski, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych i lekarz kierujący oddziałem obserwacyjno-zakaźnym placówki. Mamy wyłącznie wykrycie bakterii. Nie mamy wykrytej toksyny. Te badania w kierunku wykrycia toksyny są w toku. W związku z tym jest to osoba z podejrzeniem cholery. Cholera jest wysoce zakaźną chorobą. W Polsce jej przypadki występują najczęściej u osób, które wróciły z zagranicznych podróży. Jak poinformował główny inspektor sanitarny, starsza kobieta, która trafiła do szczecińskiego szpitala, nie opuszczała kraju. 9 zastępów strażaków walczy z pożarem hali firmy chemicznej w podwarszawskim Sochaczewie. Informację straż pożarna otrzymała po 14:00, kiedy strażacy przyjechali na miejsce, zobaczyli budynek z lekkiej konstrukcji stalowej, cały w ogniu. Prawdopodobnie w budynku znajdują się materiały chemiczne, farby, kleje bądź żywice wykorzystywane w przemyśle. Na tą chwilę nie mamy dokładnych informacji, jakie to są produkty. A mówi Patryk Boguj ze Straży Pożarnej w Sochaczewie. Zakład położony jest z dala od budynków mieszkalnych. Służby zapewniają, że nikt nie ucierpiał. Politycy podzieleni w ocenach antyimigranckich protestów. Marsze zorganizowały wczoraj środowiska prawicowe i kibicowskie. W wielu miastach były też kontrdemonstracje pod hasłem Stop faszyzmowi. Wiceministra rodziny i polityki społecznej Aleksandra Gajewska mówi, że organizowanie protestów w sytuacji, gdy rząd kontroluje sytuację na granicach, jest czystym populizmem. To, co dzieje się na ulicach polskich miast, to jest polityczne działanie konkretnych ugrupowań, takich jak Konfederacja, zespół z PiS-em. Ta brunatna polityka prawicy to jest taki aparat strachu, który jest nakręcany, napędzany od wielu, wielu lat. Natomiast nie taka powinna być dyskusja o polityce migracyjnej. A według posła Konfederacji Michała Wawra protesty pokazały, jak dużym problemem jest sprawa migrantów nielegalnie przekraczających granice. My na razie nie wiemy, co o tym myśleć, dlatego że jednocześnie z przywróceniem kontroli na granicach zostały zablokowane mechanizmy kontroli obywatelskiej nad ochroną naszych granic i my prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy dowiemy się, co tak naprawdę ten rząd Donalda Tuska tak usilnie próbuje zatajać, co się tam realnie dzieje na granicy. Jeżeli się okaże, że te kontrole zostały faktycznie efektywnie przywrócone, że pushbacki z Niemiec nie są przyjmowane, no to będzie to wielkim sukcesem presji obywatelskiej. Przez 2 tygodnie, odkąd przywrócone zostały kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, Straż Graniczna sprawdziła ponad 227 tysięcy osób i 106 tysięcy pojazdów. Zatrzymano 10 kurierów przewożących migrantów. 80 osobom odmówiono wjazdu do Polski. Są apele o powstrzymanie odradzającego się rasizmu i nawiązanie do aktualnej sytuacji. Tak w Berlinie przypominana jest dziś rocznica zamachu na Adolfa Hitlera, relacjonuje nasz korespondent Adam Kurczewski. Zamach z 20 lipca 1944 roku był nieudany, podobnie jak inne, ale uważany jest za największy i najbliższy celu. Zaangażowanie kilkudziesięciu osób stało się sygnałem wewnątrz III Rzeszy, jak i poza jej granicami, że nie wszyscy Niemcy popierają Adolfa Hitlera. Aktor i pisarz Matthias Brandt, syn przeciwnika nazistów, a po wojnie kanclerza Willego Brandta, podkreślił dziś, że obecnie trucizna nienawiści, rasizmu i wykluczenia ponownie przenika do społeczeństwa. Niemiecka ministra sprawiedliwości Stefanie Hubik mówiła, że na Niemcach spoczywa szczególna odpowiedzialność, dlatego powinni zadbać o to, żeby horror się nie powtórzył, a prawo i demokracja nie zostały znów zniszczone. 81 lat temu grupa pod dowództwem pułkownika Klausa Schenka, hrabiego von Stauffenberga i generała Friedricha Olbrichta próbowała zabić Hitlera ładunkiem wybuchowym. Czterej przywódcy ruchu oporu zostali straceni jeszcze tego samego dnia. Setki podejrzanych o udział w zamachu, a także ich krewnych, trafiły do więzień. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. Wakacje w pełni, słuchacze Trójki na festiwalach muzycznych to oczywiste, ale również sportowych. Mamy nadzieję, że ktoś wraca z Lądka Zdroju, z Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich i podzieli się z nami wrażeniami, ale po kolei. Kłaniamy się, Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Mamy trenera. Na obwieszczenie miastu i światu czekaliśmy pełne 34 dni, ale w końcu się doczekaliśmy. Warto było czekać, tym bardziej, że to wcale nie tak długo, jak przekonywał Cezary Kulesza. W innych federacjach, tak jak brazylijskiej, to trwał ten wybór podobnie, a nawet dłużej. Federacja angielska przez 3 miesiące szukała selekcjonera. Selekcjonerem Jan Urban, legenda Górnika Zabrze i Osasuny Pampeluna, autor słynnego hat-tricka strzelonego Realowi Madryt. I el primer gol, el cabezazo será de Jan Urban, el gran protagonista de la tarde con sus tres dianas, consiguiendo aquí la primera de ellas. Porozmawiamy o piłce nożnej również w kobiecym wydaniu. Będzie Studio Euro. Podsumujemy w nim ćwierćfinały Mistrzostw Europy, a w studiu przy Myśliwieckiej odwiedzi nas ekspert Piotr Chłystek. W trzeciej stronie medalu również spróbujemy zgłębić tajniki sportu, w którym liczą się triki. Wykręciłem na pewno jednego starfisha, 3-6, ale jupa, takiego sobie, ale myślę, że to są wystarczające triki, żeby jakoś dobrze wypaść. Porozmawiamy z prawie mistrzem Europy w rajdach samochodowych, Miko Marczykiem, przez którego skromność przemawia. Pakiet, którym dysponuję, jeżeli chodzi o samochód, opony i całe przygotowanie, jest takie, że nie osiągamy tych najwyższych pozycji, bo trochę ja nie domagam jako sportowiec. Iga Świątek na wakacjach. Widziałem dzisiaj w internetach, jak pływa sobie na skuterze wodnym na Zatoce Gdańskiej, a my w TSM-ie omówimy amerykańskie przygotowania do nowojorskiego Wielkiego Szlema. Będzie o Tour de France oczywiście i biegu Powstania Warszawskiego. Uwaga, biegacze uliczni, będziemy rozdawać pakiety startowe. Prosimy o czujność i sprawę uszczegółowimy w odpowiednim momencie. Nasz numer telefonu 2273, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli. Na początek piłkarska ekstraklasa wróciła bowiem po wakacyjnej przerwie. Trwa pierwsza kolejka. Świetne wyniki w piątek. Pamiętasz? 4-0 i 4-1. Najpierw Jaga. Pamiętam dobrze, Niecieczą, tak. A potem Lech. Tak, potem Lech z Krakowią. Ciekawie się zaczęło, ale potem już wszystko w miarę w normie. A dziś w pierwszym z niedzielnych spotkań Górnik Zabrze wygrał z Lechią Gdańsk 2-1. O 17.30 Lada chwila za kwadrans Motor Lublin zagra z Arką Gdynia. O 20.15 Radomiak z Pogonią Szczecin. W Bergen Maciej Megier zdobył złoty medal w biegu na 3000 metrów z przeszkodami w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy do lat 23. Polak wynikiem 8:08:20:17 poprawił rekord Mistrzostw Europy w tej kategorii oraz ustanowił rekord życiowy. To drugi złoty, a w sumie czwarty polskiej reprezentacji w Norwegii. Świetnie radzą sobie nasi lekkoatleci. Jest nadzieja, fajnie, że się ciężar przeniósł z rzutów na biegi. Mam wrażenie, że to jest pewna tendencja od jakiegoś czasu. Teraz siatkówka. Niestety tendencja taka, że właśnie dwie porażki z rzędu podopiecznych trenera Nikoli Grbicia w Gdańsku na zakończenie turnieju Ligi Narodów. Polscy siatkarze dziś zagrają z Francją o 20.30. Co państwo myślą na ten temat? W Trójmieście pewnie sporo kibiców siatkówki. Ciekawe, jakie trendy. Czy peruki, czy cylindry, czy wuwuzele? Co teraz jest takim topem sprzedażowym, jeśli chodzi o kibiców na siatkówce? Przed oczami mam te cylindry takie biało-czerwone. Tak. Ale to już od lat. Od lat, tak. A w ostatnim ćwierćfinale Euro piłkarki Niemiec po rzutach karnych pokonały Francję. O finał Niemki zagrają z Hiszpanią, a Włoszki z Angielkami. Więcej o tym w Studiu Euro. Oczywiście. Patrzyłem wczoraj, co się działo. Naprawdę ciekawy mecz. Niemki po 15 minutach już grały w dziewiątkę i wytrzymały dogrywkę. Wow. W dziesiątkę wygrały. No, będziemy o tym mówić, ale fajnie się to oglądało. Tak. Hiszpański motocyklista Marc Marquez wygrał na torze w Brnie wyścig o Grand Prix Czech. 12. runda Mistrzostw Świata MotoGP. W generalce prowadzący Marquez ma 381 punktów. A Aleksander Busek w piątej rundzie znokautował Daniela Duboisa i do kolekcji dodał pas IBF. 38-letni Ukrainiec jest niekwestionowany mistrzem świata z pasami IBF, WBA, WBC i WBO. Wow. I wczoraj było TKO. Wiesz, jak nazwał ten cios, którym załatwił Dubois? Nie. Iwan. Iwan. Bo to nie był hak, tylko to był Iwan, taki z zapleców aż groźny, Iwan groźny. Ale tak wiesz jest. Co, patrzę też na Usyka i patrzę, jak on tańczy. Widziałeś na treningach? Świetnie, świetna praca nóg. Taniec pomaga. Trudno się dziwić. Drodzy Państwo, 2 2 7 3 to nasz numer. Czekamy na telefony w każdej sportowej sprawie. To oczywiste. Ela Różycka przy telefonie, Maciek Załęcki przy konsoli. Działamy. Jesteśmy z Wami do 19. Osiemnaście minut po godzinie 17:00. Zajmiemy się teraz wyborem nowego selekcjonera. 34 dni trwał ten proces. No i w końcu palec Cezarego Kuleszy wskazał na Jana Urbana. Prezes PZPN na oficjalnej prezentacji wręczył nowemu selekcjonerowi koszulkę z nazwiskiem na plecach. Usłyszeliśmy też uzasadnienie. Na pewno wszyscy się niecierpliwiliście, że tak wybór trwał dosyć długo, ale chciałbym przypomnieć, że w innych federacjach, tak jak brazylijskiej, to trwał ten wybór podobnie, a nawet dłużej. Federacja angielska przez 3 miesiące szukała selekcjonera, był trener w zastępstwie. Uważam, że tak długo to trwało, ponieważ musieliśmy dokonać dobrego wyboru i uważam, że ten wybór jest jak najbardziej trafnym wyborem. Jeżeli mogę scharakteryzować postać Jana Urbana, więc wiemy, że był doskonałym piłkarzem, był również w sztabie szkoleniowym wcześniej naszej kadry, również był uczestnikiem Mistrzostw Świata, reprezentantem, zdobywał przede wszystkim i mistrzostwa, i puchary. Także jest to trener doświadczony, trener z wielkim bagażem doświadczenia i ten wybór padł i uważam, że ten wybór jest jak najbardziej trafnym wyborem. I mam wrażenie, że wybór pod wpływem opinii dziennikarzy Vox Populi, większość mediów sportowych właśnie wskazywała na Jana Urbana. No i ostatnio bardzo sceptyczny wokół tego, co się działo w kadrze, redaktor dziennika Rzeczpospolita Stefan Szczepłek również podchodzi do sprawy z optymizmem. Zobaczymy, co będzie, jakie będą metody pracy Urbana, ale jestem przekonany, że będzie dużo przyjemniej i kulturalniej. No, Michał Probierz nie dopuszczał żadnej krytyki, on był przekonany o swojej nieomylności i brnął w ślepą uliczkę, aż dobrnął. Nie wydaje mi się, żeby Urban był takim samym typem trenera. Nie, on jest właśnie bardzo otwarty, on rozmawia z zawodnikami, ze współpracownikami, dlatego w sztabie jest Jacek Magiera, który zawsze może coś ciekawego powiedzieć. A bywało tak już w historii, że selekcjoner prowadził monolog i nikt się nie wtrącał, żeby mu się nie narazić. Tutaj tak na pewno nie będzie, jestem o tym przekonany, że tam będzie jakaś taka burza mózgów. Nie chcę tego porównywać z dawnymi czasami, ale za czasów jednak, no to powiem, że kiedy przy Kazimierzu Górskim pracowali Andrzej Strylo i Jacek Gmoch, którzy za sobą delikatnie mówiąc nie przepadali, to oni zasypywali Górskiego swoimi pomysłami, tworzyła się burza mózgów i z tego coś wynikało. Oni nie byli klakierami, a tam ci asystenci wielu innych trenerów to właśnie tak się zachowywali. Jestem pewien, że tutaj będzie dyskusja, która może do czegoś doprowadzić, dlatego że wszyscy w sztabie są fachowcami i to są ludzie z autorytetem, do których ma się szacunek, bo to jest Urban to raz, Magiera dwa, Józef Młynarczyk to jest jednak ktoś. Jak dodamy do tego Adriana Mierzejewskiego, który wprawdzie nie jest w sztabie szkoleniowym, ale będzie w tym sztabie w ogóle, to jest też człowiek, który grał na całym świecie, ma doświadczenia i to też jest ktoś, to jest partner. To jest partner. I jak będzie trening i on wyjdzie, to nie będzie słabszy od tych zawodników. To wszystko ma znaczenie. Bo pamiętam takie czasy, kiedy zawodnicy przyjeżdżali na zgrupowanie. Powiedzmy sobie, że trenera to znali, ale kim są jego asystenci, to nie wiedzieli, bo no bo skąd? Bo to byli tacy ludzie tam anonimowi, powiedziałbym. My znaliśmy ich w Polsce, ale nie do tego stopnia, żeby dla tych zawodników to nie były autorytety. To, co bardzo istotne w wypowiedzi redaktora Stefana Szczepuka, to akcent na mentalne czy wręcz intelektualne wsparcie zawodników i faktycznie wygląda to na sztab złożony z autentycznych autorytetów. No to czas na wypowiedź Jana Urbana. Nie ulega wątpliwości, że Jacek Magiera, porównując z pozostałymi członkami sztabu w tym momencie, Grzegorzem Staszewskim i Marcinem Prasołem, no ma zdecydowanie większe doświadczenie. To jest ktoś, kto grał jako piłkarz, ma bardzo duże doświadczenie trenerskie i wydaje mi się, że będzie bardzo pomocny w tych decyzjach przede wszystkim, bo tutaj tak naprawdę to nie chodzi o to, że Jacek Magiera jest drugim trenerem i zrobimy teraz nie wiadomo jakie treningi, założenia i tak dalej. To będzie bardziej na bazie dyskusji, analizy różnych możliwości, jakie mamy z tą reprezentacją. W takiej sytuacji doświadczenie jest niesamowicie ważne. A co trener Urban mówił na prezentacji o młodszych członkach sztabu? Ten sztab jest oczywiście różny, bo jeśli mówimy o Jacku, to doświadczenie. Natomiast Marcin Prasoł, chłopak, z którym pracowałem w Górniku Zabrze, to również bardzo dobrze przygotowany merytorycznie trener, który zna pracę klubową, ale zna również pracę reprezentacyjną, bo pracował z Adamem Nawałką zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Kolejny asystent to Grzegorz Staszewski. Młode pokolenie trenerów jest obecnie na kurcie UEFA Pro. Pracował cały czas w reprezentacji U21 z Adamem Majewskim. Po prostu zaczyna swoją karierę. Wydaje mi się, że to również jest ktoś, kto pod względem merytorycznym jest bardzo dobrze przygotowany. Ostatnimi czasy reprezentacja Polski miała wizerunek mierny, by nie powiedzieć naganny. Jan Urban et consortes. Oprócz zadań sportowych, czyli na pierwszy ogień awans na mundial, będą na pewno próbowali odzyskać sympatię kibiców i dziennikarzy. To nie jest miejsce na to, żebyśmy tutaj rozwiązywali ten problem, który rzeczywiście powstał i jestem tego świadomy. Natomiast sposób i forma, w jaki mam zamiar to zrobić, to po prostu rozmowa. W ten sposób zawsze rozwiązywałem problemy. Chcę wysłuchać jednej, drugiej, trzeciej strony i zobaczymy, w jaki sposób wejdziemy z tej sytuacji. Mam nadzieję, że dobrze, bo taka jest potrzeba reprezentacji. Ta atmosfera musi być dobra, bo w dzisiejszej piłce, tak wyrównanej piłce, czy to klubowej, czy reprezentacyjnej, ta słynna atmosfera, wyświechtane takie powiedzenie, ale ona jest niesamowicie ważna, bo to często w takich decydujących, kluczowych momentach decyduje o tym, że ta drużyna wygrywa albo inna. Trochę z przekąsem, trochę w żartach mówi się, że Jan Urban będzie musiał udać się na pielgrzymkę do Barcelony, aby oficjalnie przywrócić obrażonego na Michała Probierza Roberta Lewandowskiego. A wyobraźmy sobie, bo nikt o tym nie mówi, nie? Że Robert mówi, ale nie, ja kończę naprawdę z reprezentacją. Chcę na koniec mojej kariery skoncentrować się tylko i wyłącznie w klubie. I co? Ja oczywiście z mojej strony zrobię wszystko, żeby tak się nie stało, żeby Robert wrócił, bo wiem, w jakiej sytuacji jest polska piłka. Wiem, że na dzień dzisiejszy nie możemy sobie pozwolić na to, aby Roberta nie było w tej reprezentacji, bo uważam, że byliśmy na wielu turniejach ostatnio, to w zdecydowanej większości Robert był tym, który w dużej, bardzo dużej mierze pomógł nam awansować na te turnieje. Dlatego oby się tak nie stało, że taką decyzję podjął. Natomiast ja na odległość nie będę oceniał tej sytuacji, ale na pewno będę miał okazję porozmawiać na ten temat z Robertem. Rozwiązywanie problemów, jakie powstają, w jaki sposób będziemy je rozwiązywali? Rozmawiając, komunikując się. No, ja nie widzę innej formy, bo nie może jej być. Musi być na bazie rozmowy, dialogu czy podejmowania takich czy innych decyzji. I na koniec zostawiłem wypowiedź syna Jana Urbana. Tak się składa, że Piotr Urban to człowiek z branży, oto dyrektor Akademii Widzewa. No pierwsze to duma. Wiadomo, że duma i nie ukrywam, że te dni były takie, że wydawało się, że jest blisko, ale wydawało się. Także nawet po tacie widziałem, że to nie jest moment też, żeby się pytać, żeby dzwonić codziennie, co rozmawiałeś, nie rozmawiałeś, no bo to każdy się z tym trochę stresuje i na szczęście skończyło się dobrze i miejmy nadzieję, że za kilka miesięcy powiemy, że dalej jest dobrze. Jeśli on widzi, że ktoś daje z siebie maksa i popełnia błąd, to on to zrozumie, ale jeśli widzi, że ktoś może dać więcej i robi coś na pół gwizdka, no to nie przejdzie. Myślę, że dużo się zmienił, ale pod takim kątem właśnie, że zbliżył się do zawodników, że rozumie lepiej zawodników, większa cierpliwość i myślę, że to też jest naturalny proces każdego trenera, no bo za pierwszym razem w Legii, no to wchodził naprawdę w dużą maszynę i musiał sobie z tym poradzić, a później po prostu to doświadczenie. No, doświadczenie to podstawa. Duet z Jackiem Magierą, ja w to naprawdę wierzę. Panie Janie, kochany, na początku września mecze o mundial. Będzie próba generalna, choć trudno o selekcję w okresie wakacyjnym. Pamięci, kiedy dwóch tłucze szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. kabli i taśm, budak tu pętla. Wzmacniam ci blast, muzyczna błęda gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów, czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Sygnał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat, bo tak wyglądał tamten świat. Siedemnasta trzydzieści w studiu. Witamy Piotra Chłystka. Przegląd sportowy. Dzień dobry. Encyklopedia chodząca, jeśli chodzi o sport wszelki. Chyba przede wszystkim hokej. Hokej przede wszystkim, ale jak się okazuje, również ekspert w sprawie futbolu żeńskiego. Czuję się lekko zawstydzony, ale jeżeli tak twierdzisz, to bardzo mi miło i bardzo dziękuję za te słowa. No dobrze, to teraz czas na... Studio Euro 2025 w Trójce. No właśnie, za nami już mecze ćwierćfinałowe i przed nami mecze półfinałowe i w tych meczach ćwierćfinałowych sporo się działo. Bardzo dużo się działo. Myślę, że kto oglądał, miał dużo frajdy, chociaż teraz silna konkurencja w tej finałowej fazie Euro kobiet w Szwajcarii, bo Ekstraklasa wróciła. No ale dobrze, jeszcze jesteśmy na Euro. To ja bym tutaj przypomniał o wynikach, że Włoszki w ćwierćfinale pokonały Norweżki 2-1. Hiszpanki, Szwajcarki 2-0. Hiszpanki mogłyby nieco wyżej wygrać, no bo patrząc na te mecze grupowe, no to tam gromiły swoje rywalki. Szwedki po rzutach karnych przegrały z Angielkami, a Francuzki Niemki wygrały po rzutach karnych z Francuzkami. Natomiast posłuchajmy, co brytyjskie media mówią o meczu Szwecja-Anglia. Długo oczekiwana eksplozja radości. Szwedki potrzebowały nieco czasu, żeby przystosować się do zmian, jakie przeprowadziłyśmy. Ta drużyna jest naprawdę mocna, ale było też tu wiele szczęścia. Dziś sądziłam już 3 razy, że odpadłyśmy. To Sarina Wiegman, niderlandzka cudotwórczyni. Kobieta, która nie przywykła do przegrywania. Statystyki: 67 spotkań, 9 remisów, 9 porażek, 49 zwycięstw. Prawie co czwarty mecz wygrany. A jednak tym razem mechanizm prawie się zaciął. Postarała się o to angielska obrona, grająca koszmarnie. Co ostatecznie uruchomiło mechanizm na nowo? Niezmierzona determinacja, zacięcie i dużo, dużo szczęścia, ale mnie cieszyła odwaga, z jaką zagrały. Ocenia komentatorka BBC Anita Asante. Anglia miała 2 bohaterki. Po pierwsze, młoda Michelle Adjei-Monk. W reprezentacji Wiegman zaczynała jako dziewczynka do podawania piłek. Pierwsze powołanie dostała dopiero w kwietniu tego roku. Bohaterka numer 2, bramkarka Hannah Hampton, sporą część spotkania grała z krwawiącym nosem. Symbol determinacji. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się stało. Pamiętam tylko, że wyskoczyłam do piłki, a potem ktoś chyba uderzył mnie łokciem. Dziewczyny powiedziały mi potem, że właściwie z jednym nozdrzem gram lepiej, więc być może spróbuję to też zrobić w następnym spotkaniu. Warto spróbować, ale jedno wydaje się pewne. Po szwedzkim ostrzeżeniu dziewczyny muszą wymyślić coś jeszcze. We wtorek półfinał z Włoszkami. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A o tym, jak może ten mecz wyglądać w półfinale między Włoszkami a Angielkami, Weronika Morzejko, była piłkarka, a teraz ekspertka kobiecego futbolu. Tutaj Anglia w starciu z Włochami tym faworytem będzie, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że Anglia miała naprawdę trudny bój ze Szwedkami w ćwierćfinale. Przypłaciła to zdrowiem, nie wiadomo, czy kluczowe piłkarki zagrają, stąd też ta presja na Angielkach będzie zdecydowanie większa i Włoszki tutaj mogą sprawić niespodziankę, aczkolwiek to by była naprawdę duża niespodzianka. Anglia przystępuje do tego półfinału jako faworyt i będziemy się spodziewać, że to właśnie podopieczne Sariny Wichman po raz kolejny zameldują się w wielkim finale. To teraz o tym, jak prasa włoska podchodzi do tego awansu Włoszek do półfinału. Alberto Bertolotto, współpracownik przeglądu sportowego prosto z Włoch. No w tym momencie podkreślały przede wszystkim, że Włochy już 26 meczów zagrały z Angliczkami, wygrały 11 z nich. I dużo ludzi pamięta o tym, no, że w towarzyskim meczu rozegranym na Wembley w 1990 roku chyba najsłynniejsza włoska piłkarka Karolina Morace zdobiła 4 bramki, no, na kultowym stadionie w Anglii, więc wielu ludzi przypomina to i oczywiście to, co mówią piłkarki, na przykład Cristiana Girelli w wywiadzie po meczu z Norwegią powiedziała, że nie chcemy się zadowolić tym, co osiągnęliśmy na razie, no po prostu. Więc coraz więcej ludzi śledzi tę reprezentację. Fajny, wyrównany poziom, muszę powiedzieć, w tych ćwierćfinałach. Piotr Chłystek, Przegląd Sportowy, jest z nami. Twoja ocena wydarzeń ćwierćfinałowych, czołowa ósemka i tak naprawdę w każdym meczu rywalki były godne siebie. Godne siebie, ale te ćwierćfinały z perspektywy nawet takiego obserwatora, który trzyma kciuki za wszystkich, po prostu chce oglądać dobre widowiska, no to były takie ćwierćfinały trochę słodko-gorzkie, bo w nich było z jednej strony bardzo dużo jakości, tak jak w całym turnieju, były piękne bramki, były emocje, ale z drugiej strony też było sporo błędów, były też jakieś kuriozalne gole, sytuacje, błędy, no i przede wszystkim masa pudeł z 11 metrów. Fatalnie są wykonywane często jedenastki w tym turnieju, no a już szczytem szczytów jest to, co zrobiła pierwsza zdobywczyni złotej piłki, kobiecej złotej piłki w historii, czyli Ada Hegerberg, która w tym turnieju nie wykorzystała 2 rzutów karnych i 2 razy nie trafiła nawet w bramkę, w tym raz w ćwierćfinale Norwegia-Włochy, więc troszkę Norweżki podały reprezentacji Italii rękę. Włoszki są w półfinale, to trzeba docenić, ale też wykorzystały to, że miały stosunkowo łatwą drogę do tego półfinału, podobnie jak stawiane w roli faworytek Hiszpanki. No i 2 ćwierćfinały rozstrzygnięte właśnie po rzutach karnych, więc tych karnych naprawdę dużo na tym turnieju. Szkoda Jennifer Falk, szwedzkiej bramkarki, która przecież wybroniła 4 rzuty karne. 4 rzuty karne w jednej serii. Potem sama mogła tę serię zamknąć, bo też podeszła do piłki, nie wykorzystała swojej szansy. Potem dała koleżankom jeszcze jedną, a i tak nie było tego szczęśliwego finału, więc Szwedki, które miały te piłki meczowe, prowadziły wcześniej w tym podstawowym czasie 2-0, no naprawdę mogą sobie pluć w brodę, bo znowu nie będą miały złota, a tym razem nawet będą bez medalu, bo to był taki zespół, który często stawał na podium, ale nie mógł się doczekać od ponad 40 lat tego złota. Teraz miało być, ale nie będzie. Niemki wielokrotnie już zdobywały tytuł mistrzyni Europy. Wczoraj wszystko zawisło na włosku w 13 minucie, kiedy jedna z zawodniczek przez kuriozalne ciągnięcie za warkocz została wyrzucona z boiska. Zawisło na włosach, naprawdę. Na wielu włosach, bo to był taki dreadlock, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie Niemki grały w dziesiątkę, dogrywka. Bo Francuzki chwilę później zdobyły bramkę, potem wyrównanie, dogrywka, też w czasie meczu jakieś niewykorzystane sytuacje, bramkarka bohaterką, bo strzeliła gola właśnie z karnego, a chwilę później obroniła przesądzający strzał i to właśnie Niemki też będą w półfinale. Francuzki też na własne życzenie troszkę się w tej czwórce nie znalazły. Widziałem po meczu na BBC taką wypowiedź Selmy Baszy, obrończyni reprezentacji trójkolorowych, że nie, no Niemki to w zasadzie nic nie zrobiły, my tutaj atakowałyśmy cały mecz, chyba oglądała inne spotkanie, bo Francuzki jakby rozluźnione tym, że Niemki dostały szybko czerwoną kartkę, po tej czerwonej kartce był od razu rzut karny, wykorzystany przez trójkolorowe. No i one chyba uwierzyły, że to się samo wygra. A Niemki naprawdę ten mecz wybiegały. dzielnie walczyły i moim zdaniem zasłużyły na ten awans. A francuski, miałem wczoraj takie skojarzenie, mamy turniej w Szwajcarii i przypomniało mi się Euro 2008 męskie w Szwajcarii. Pamiętacie wtedy reprezentację Holandii, która w grupie, w fazie grupowej, w grupie śmierci grała koncertowo, a potem w ćwierćfinale sensacyjnie przegrała w Bazylei na Santiago Park z Rosją. I co się stało tutaj? Francuski też były w grupie śmierci, grały fenomenalnie, wszyscy myśleli, że pójdą po złoto, ćwierćfinał Santiago Park w Bazylei i no, porażka. No właśnie, Hiszpanki też grały koncertowo, przecież gromiły swoje rywalki po 6, po 5, natomiast tutaj ze Szwajcarią tylko 2-0. I to jeszcze ze Szwajcarią, która grała w dziesiątkę. Tylko 2-0, ale też mogło być znacznie wyżej, bo też dwa rzuty karne, tak, dwa rzuty karne niewykorzystane przez ten zespół. Tu jest chyba ten największy znak zapytania, ta największa zagadka, bo Hiszpanki, mistrzynie świata, faworytki, są w półfinale, ale jeszcze tak naprawdę nie miały trudnej przeszkody do pokonania. Dosyć łatwe rywalki w fazie grupowej i nawet w tym ćwierćfinale ktoś powie, nie no, gospodynie, to zawsze trudny mecz. Ale Szwajcaria, mimo że z grupy wyszła w ostatnim momencie, to nie robiła jakiegoś wielkiego wrażenia i obowiązkiem Hiszpanek było zwycięstwo i wejście do czwórki. No dobrze, kurz po bitwie, jeśli chodzi o reprezentację Polski, powoli opada. Jak twoje odczucia, bo ten mecz o honor wygrany z Dunkami w spektakularnych okolicznościach, też duże nerwy. Jak to się przełoży na ciąg dalszy rozwoju kobiecej piłki u nas w kraju? Twoim zdaniem? To jest trudne pytanie, bo wiele czynników na to się złoży. Na pewno te mistrzostwa mogą pomóc, ale one wszystkiego nie rozwiążą, bo ktoś popatrzy na suche liczby. Pierwszy mecz oglądały 2 miliony widzów, kolejne też około 1,5 miliona, chyba ze Szwecją 1,7, z Danią 1,4. Gigantyczna promocja, choćby w samej Warszawie, prawda? W metrze co chwila na ekranach reklamy transmisji tych spotkań. Na wielkim skrzyżowaniu, strefie kibica, skrzyżowanie Świętokrzyskiej z Marszałkowską, największy plakat w mieście, to był plakat dotyczący tych mistrzostw i transmisji meczów Polek, więc promocja była, postawa też dosyć godna, poza tym meczem ze Szwecją Polki zaprezentowały się nieźle, jak na Kopciuszka, nie oszukujmy się w tej stawce, też miejmy ciągle świadomość, że w piłce kobiecej są większe dysproporcje niż w męskiej i te wyniki Polek to na pewno nie powód do wstydu, a nawet to zwycięstwo z Danią to powód do szerokiego uśmiechu, ale tak, patrzę sobie na to, co działo się w innych krajach. Patrzę przede wszystkim na Niemcy. Niemcy to jest kraj bardzo utytułowany w piłce kobiecej. Tam było mnóstwo sukcesów. Tam był Mundial w 2011 roku, gdzie też stadiony były pełne. Tam jest wielkie wsparcie mediów. Wczoraj podobno 17 tysięcy widzów, 30-tysięczny stadion, 17 tysięcy z Niemiec. No tak, ale właśnie patrzymy na to wszystko. Pamiętamy ciągle, że jednak wielkie turnieje generują większe zainteresowanie, a prawda o sytuacji danej dyscypliny wychodzi w tej tak zwanej szarej rzeczywistości ligowej, organizacyjnej. I co się dzieje w Niemczech? Tam, gdzie niby wszystko jest super, mecze ligowe, nawet przez te wielkie firmy, są ciągle rozgrywane na malutkich stadionach. No, takim najbardziej jaskrawym przykładem jest historia Bayeru Leverkusen, czyli drużyny całkiem niezłe jak na realia Frauen Bundesligi, i piłkarki Bayeru grają na malutkim stadionie, który mieści się, nie wiem, 20 metrów od Bay Areny, na którą wchodzi 30 tysięcy osób na mecze mężczyzn. Więc nawet Niemcy, którzy tak ochoczo wspierają piłkę kobiecą, działalność kobiet na różnych polach, dbają o te promocje i tak nie wyznaczają tych spotkań na wielkie obiekty. Bayern Monachium czy Wolfsburg, te potęgi futbolu kobiecego za naszą zachodnią granicą, też tylko okazjonalnie, może średnio raz, dwa razy w sezonie grają na Allianz Arenie czy na Volkswagen Arenie, więc nawet Niemcy mają jeszcze w tym obszarze dużo do zrobienia. To co dopiero mówić o nas. Dobrze, już zamykając ten wątek, dobrze, że wielkie firmy u nas też wchodzą, tak jak w Niemczech. Lech Poznań jest Beniaminkiem w Ekstralidze Kobiet, Legia Warszawa, w zasadzie Legia Ladies bardzo dużo inwestuje w ostatnich dniach, mnóstwo transferów, między innymi Kornelia Grosicka, to nazwisko nieprzypadkowe. To wyjaśnij, proszę. To jest przyrodnia siostra Kamila Grosickiego. Też trafia teraz do Legii, więc jest ambicja w stolicy, żeby drużyna również awansowała na ten najwyższy szczebel. I kiedy będą wielkie te firmy, to i zainteresowanie będzie większe. Ale za tym muszą pójść dodatkowe inwestycje, większa liczba trenerek, piłkarek. To moglibyśmy długo, prawda? Mhm. To co, jeszcze na koniec o tym zbliżającym się pierwszym półfinale Anglia-Włochy, to co powiedziała Weronika Morzejko, że tam Angielki mogą być mocno osłabione, a Włoszki mogą to wykorzystać. Mogą, ale mimo wszystko powiem coś, co pewnie Weronikę ucieszy, bo to znana fanka angielskiego futbolu. Mieliśmy nieraz okazję komentować wspólnie różne mecze kobiecej piłki w Via Play. Moim zdaniem Anglia to bierze i to bierze zdecydowanie. Jednak nadal w tej drużynie, mimo różnych perturbacji, potencjał jest dużo, dużo większy niż w ekipie włoskiej. Bardziej zacięty będzie drugi półfinał. No właśnie, Niemcy, Hiszpania. Może przedwczesny finał. Pierwszy poważny egzamin dla Hiszpanek, ale Niemki, mimo że też kontuzja Julie Gwin, czerwone kartki, problemy, tym wyszarpanym zwycięstwem z Francją pokazały, że znowu mogą po dłuższej przerwie wrócić na tron. Piotr Chłystek, przegląd sportowy, kończymy Studio Euro. Studio Euro 2025 w Trójce. Ale nie możemy nie wykorzystać obecności Piotra w studiu przy Myśliwieckiej, w studiu Trójki. A jednak. Bo dużo się dzieje w hokeju, mimo że oczywiście lato i sezon transferowy, no ale fajne nazwiska się pojawiły w naszej lidze. Tym najgłośniejszym jest na pewno Joe Morrow, czyli zawodnik, który zagrał w prawie 200 spotkań w NHL. On przychodzi do Unii Oświęcim. Pewne rzeczy w tym naszym hokeju, w którym też jest mnóstwo problemów, tego lata cieszą. Oczywiście z jednej strony ciągłe kłopoty Podhala Nowy Targ, najbardziej utytułowanego polskiego klubu, który być może nie przystąpi do rozgrywek ligowych w seniorach w Ekstraklasie, ale jest reaktywacja wreszcie Polonii Bytom na nowym lodowisku. Te drużyny obejmuje Andrzej Gusow, też bardzo ciekawy trener pracujący z naszą młodzieżówką, kiedyś mistrz Polski z GKS-em Tychy jako trener, wcześniej znany zawodnik w naszej lidze. Nawet tutaj grał w Warszawie w SMS-ie w latach 90. Więc ciekawy projekt w Bytomiu. Udało się wyratować Krakowie, bo też to wisiało na włosku. Wisiało na włosku. Tak, a jednak jest nowa pani prezes. Była prezes Podhala, Agata Michalska, która zna się na tej robocie i to jest sensacja tego lata, nowy trener Pasów, jeszcze parę tygodni temu kapitan reprezentacji Polski, Krystian Dziubiński, który zakończył z dnia na dzień karierę i podjął się nowej pracy w roli szkoleniowca. Trzymamy kciuki, bo to na pewno ciekawa postać, która może coś dobrego przynieść polskiemu hokejowi także po tej drugiej stronie. Będzie też Liga Mistrzów, przełom sierpnia, września, pierwsze mecze GKS-u Tychy, Mistrzowie Polski. Uwaga, myślę, że warto to zapamiętać, na koniec sierpnia zagrają w Szwajcarii na wyjeździe z ZSC Lions Zurich. Henryk Gruth już zaciera ręce, bo to jest starcie jego dwóch byłych klubów. Legenda GKS-u Tychy i legenda klubu z Zurychu, więc to też jest wątek, do którego na pewno będziemy wracać, nie tylko w środowisku hokejowym. A mówiłem, że Piotr Chłystek to encyklopedia sportu, wie wszystko i to wszystko z głowy, proszę państwa. Jeszcze raz, tak, Piotr Chłystek, przegląd sportowy, bardzo, bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Love the dress. trzeciej stronie medalu oczywiście nie może zabraknąć tematów o motorsporcie. Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Miko Marczykiem o tym, co między innymi u niego słychać. Sezon zaczęliśmy od rajdu Sierra Morena, tam było piąte miejsce, potem trzecie miejsce w rajdzie Węgier, a następnie było siódme miejsce w rajdzie Szwecji. To był taki rajd z perspektywy tych pięciu, które już odbyliśmy, gdzie myślę, że brakowało nam prędkości. Zazwyczaj pakiet, którym dysponuję, jeżeli chodzi o samochód, opony i całe przygotowanie, jest takie, że nie osiągamy tych najwyższych pozycji, bo trochę ja nie domagam jako sportowiec. Natomiast w Szwecji muszę uczciwie powiedzieć, że no, nie dysponowaliśmy najbardziej takim konkurencyjnym setupem opon do nawierzchni, na której jechaliśmy, i było nam ciężko wbić się gdzieś wyżej w te pozycje. Dość wyjątkowa sytuacja, ale to się czasami zdarza, bo ścigamy się w Mistrzostwach Europy na tak różnych trasach, w tak zróżnicowanym terenie, że nie zawsze wpasujemy się w te optymalne przyczepności. Natomiast chwilę później był rajd Polski. No i to był znakomity występ. No, dobry występ. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Pewna jazda przez cały weekend. Taka profesjonalna, tak bym ją określił. Nie było za bardzo wzlotów i upadków, jeżeli chodzi o tempo, tylko cały czas jechaliśmy równo, pewnie, dobrze, egzekwując no, taki maksymalny dla nas możliwy wynik z perspektywy tego, że oczywiście chcieliśmy być na mecie i zebrać te jak największe punkty do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. No i mieliśmy taki switch z szutru na asfalt, bo był rajd Roma di Capitale dosłownie półtora tygodnia temu, który no, poszedł nam bardzo dobrze i myślę, że to taki jeden z moich lepszych występów na arenie międzynarodowej, bo zajęliśmy trzecie miejsce we Włoszech. Natomiast Włochy to jest taki teren, że bardzo ciężko wbić się w pierwszą piątkę, siódemkę, gdzie zazwyczaj są sami włoscy kierowcy, którzy są specjalistami od tych tras, krętych, przyczepnych asfaltów, a my w tym roku byliśmy konkurencyjni do Włochów. Z czego zapamiętasz ten rajd we Włoszech, ale także rajd polski tegoroczny? Ja myślę, że obydwa te rajdy łączy taki element, że zachowywałem jako kierowca bardzo równą formę od początku zawodów do końca. To znaczy, nie określiłbym, że gdzieś byłem znakomity, bardzo dobry, ale byłem cały czas dobry. A w rajdach samochodowych to, że nie masz słabszych odcinków specjalnych, słabszego momentu, ale cały czas egzekwujesz takie dobre, wysokie tempo, czasami to nie są zwycięstwa OS-owe, ale drugie, trzecie, czwarte miejsce na odcinkach specjalnych, no to oznacza, że w skali długoterminowej całego sezonu jesteś bardzo niebezpiecznym zawodnikiem i myślę, że tutaj na tych dwóch rajdach, okej, rajd polski to był nasz teren, więc można było się spodziewać czy wymagać od nas dobrego wyniku, natomiast no, rajd Rzymu był pewnym wyzwaniem i znakiem zapytania, ale tutaj stanęliśmy na wysokości zadania. Nasz główny konkurent, który jest Włochem w sezonie Mistrzostw Europy, myślę, że był zaskoczony z jego perspektywy negatywnie, z naszej pozytywnie, że byliśmy tak konkurencyjni na jego terenie. No i przed nami trzy kolejne asfaltowe rajdy. Wydaje mi się, że za mało mówimy o Szymonie Gospodarczyku, bo to jest bez niego nie byłoby twoich sukcesów i tak sobie myślę, że czas najwyższy, żeby też troszeczkę o nim porozmawiać, przypomnieć, kim on jest, jaką rolę pełni w twoim samochodzie. No, ja trochę nie bez powodu zapytany przez ciebie o ten sezon mówię bardziej o sobie, bo perspektywa moja na mojego pilota Szymona Gospodarczyka jest taka, że on już od wielu lat jest gotowy do walki o najwyższe pozycje w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, tylko trochę czeka na tą moją formę jako kierowcy, żebym również dobił do tego poziomu, dlatego cieszę się, że nadrobiłem do Szymona w tym sezonie. Szymon jest wyjątkową postacią, jest świetnym sportowcem, który jest profesjonalnym pilotem rajdowym, nie zajmuje się żadnymi innymi rzeczami, dba bardzo mocno o swój warsztat, dba bardzo mocno o swoje przygotowanie fizyczne, o przygotowanie takie merytoryczne do zawodów. Jest gościem, który się rozwinął na przestrzeni wielu ostatnich lat i myślę, że jest podziwiany przez wszystkich polskich pilotów rajdowych i no, niezmiennie mogę powiedzieć, że mam duże szczęście, że siedzi na moim prawym fotelu i cieszę się, że w tym roku wiozę go pewnie, bezpiecznie i szybko do mety każdego rajdu i chciałbym, żeby tak pozostało do końca sezonu. Jesteście do siebie podobni mentalnie, czy wprost przeciwnie? No na pewno nie jesteśmy przeciwieństwami, natomiast nie jesteśmy dwójką takich samych gości. Na przykład ja w momencie, w którym mam trochę wolnego czasu, uwielbiam być w mojej rodzinnej łodzi, podczas gdy Szymon jest typem podróżnika i uwielbia zwiedzać świat i cały czas być a to w górach, a to gdzieś za granicą i poza tym, że jeździ na rajdy, no to jeszcze poza rajdami spędza sporo czasu poza domem. Łączy nas pasja do aktywności fizycznej, łączy nas ambicja sportowa, w której jesteśmy wspólnie, z pewnością. Myślę, że łączy nas to, że jesteśmy względem siebie wzajemnie w porządku i dzięki temu jeździmy 8 lat razem.